aptece Luteiny Biokomplex firmy Olimp Labs. Żegnamy reklamy. Minęło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 stycznia. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kolejarze nie wykluczają, że dołączą do górników. Kolejarze też już stwierdzili, dość tego. Protesty uzależniają od wyników rozmów na Śląsku. Na czarnym rynku poszłaby za 1 000 000 zł. Przemyt kokainy udaremnili stołeczni policjanci. Decyzja tłumaczy wiekiem, wkrótce skończy 90 lat. Prezydent Włoch rezygnuje ze stanowiska. Kolejarze nie wykluczają ogólnopolskiego protestu. W ten sposób chcą solidaryzować się z górnikami. Akcje uzależniają od tego, czy rząd wycofa się z likwidacji 4 kopalń. Szef Solidarności na kolei Henryk Grymel przekonuje, że rząd chce też doprowadzić do upadku spółki kolejowe. Unii Europejskiej wzięli kupę pieniędzy po to, żeby korytarze wyremontować. Ale po co? Zniszczy się polskiego przewoźnika i przewoźnik zachodni wejdzie i będzie jeździł. Dla naszych kolejarzy nie będzie pracy. Po prostu kolejarze też już stwierdzili, dość tego. Kolejarze już dziś chcieli rozpocząć protest, ale ustąpili, dając czas na rozmowy górników i przedstawicieli rządu. W Sejmie trwają tymczasem prace nad ustawą, która realizuje rządowy plan naprawczy kompanii węglowej. Szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak powtórzył, że jego partia zdecydowanie sprzeciwia się zamykaniu kopalń. Próbuje władza kolanem docisnąć likwidację tysięcy miejsc pracy na Śląsku. To, co przygotowała koalicja PO-PSL, oznacza degradację Śląska. To jest powtórka scenariusza, jaki przerabialiśmy w latach 90. Tak zlikwidowano w Polsce przemysł. Rządowy plan naprawczy kompanii węglowej zakłada likwidację 4 kopalń. Przeciwko temu protestują załogi już prawie wszystkich zakładów tej spółki. Kokaina warta na czarnym rynku 1 000 000 zł padła w ręce policjantów ze stolicy. Na lotnisku Chopina zatrzymali Hiszpana, który rejsowym samolotem przyleciał z Brazylii. Miał w walizce 3 kg narkotyków. Kokaina była zapakowana w saszetki, w których powinny znajdować się preparaty kosmetyczne. Sprawą przemytu zajmuje się prokuratura. Hiszpanowi grozi 15 lat więzienia. Lekarka oszustka może stanąć przed sądem. 64 razy poświadczyła nieprawdę w dokumentacji medycznej pacjentów. Zapewniała Narodowy Fundusz Zdrowia, że przeprowadziła badania, których nigdy nie było. Dorota R., stomatolog z Legnicy, dziś przeprasza i prosi o karę więzienia w zawieszeniu. Relacja Andrzeja Andrzejewskiego. Wyłudzona kwota to łącznie 3900 zł. Większy wydaje się wstyd, bo na opinię sumiennego lekarza Dorota R. pracowała przez wiele lat. Teraz pacjenci również często o niej mówią z dużymi emocjami. Wściekłość, bo ludzie czekają w kolejkach przez to, że ktoś ma fikcyjny zabieg, tak jak w moim przypadku. Tym bardziej, że to właśnie pacjenci odkryli, że ich ulubiona lekarka jest oszustką. Takich sygnałów mamy wiele z różnych stron Dolnego Śląska, przyznaje Joanna Mierzwińska z NFZ-u. Od wejścia w życie zintegrowanego informatora pacjenta, takich przypadków niestety mamy już bardzo dużo. Legnicka lekarka prosi o 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata bez procesu. Zdaniem prokurator Liliany Łukasiewicz kodeks karny jest w tym przypadku o wiele bardziej bezwzględny. Za oszustwa grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a zatem jest to kara dość surowa. O tym, czy stomatolog będzie mogła dobrowolnie poddać się karze, zdecyduje sąd. Rosyjski rubel pikuje w dół. Znów gwałtownie spada jego wartość. Według analityków ma na to wpływ zapowiedź obniżenia ratingu kredytowego Rosji do poziomu śmieciowego. Najniższe notowania rosyjska waluta miała 16 grudnia ubiegłego roku. W tak zwany czarny wtorek za 1 euro trzeba było zapłacić 100 rubli, a za 1 dolara 80. Przez ponad 20 dni, włączając w to obowiązującą w Rosji przerwę świąteczną, rosyjska waluta utrzymywała się na stabilnym poziomie 74-75 rubli za euro i 62-64 rubli za dolara. Jednak dziś doszło do gwałtownej przeceny. Za 1 euro trzeba zapłacić ponad 80 rubli, a za 1 dolara blisko 69. W opinii analityków na taką sytuację wpływają 3 czynniki. Spadek cen ropy, ryzyko obniżenia ratingu Rosji do poziomu śmieciowego, a także niestabilna sytuacja międzynarodowa związana z kryzysem ukraińskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Włoch odchodzi z urzędu. Właśnie podpisał rezygnację. Powodem był wiek. Giorgio Napolitano skończy w czerwcu 90 lat. Jego funkcję przejął przewodniczący Senatu Pietro Grasso. O 10.30 Giorgio Napolitano podpisał dymisję oraz listy, w których informuje o tym przewodniczących obu izb parlamentu i premiera.

przywłaszczaniu sobie ich publikacji przez kopiowanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem internetu przez rozmaite portale i strony internetowe. Wydawcy doliczają się milionowych strat z tego tytułu. Dziennikarzom jest przykro, to wiem z własnego doświadczenia, gdy ich publikacje pojawiają się opatrzone innymi nazwiskami albo kompletnie anonimowe. Redakcje krzyczą, to nasza ciężka praca, no a ci, co to robią, mówią, że mają do tego prawo, bo to, co w sieci, dobrem wszystkich. Ale przenieśmy ten protest na grunt domowy. Internet jest źródłem informacji i wiedzy, dostępnym w każdym domu, ale jak z niego korzystamy? Uczciwie, czy raczej kopiuj i wklej? Zatem dziś pytam Państwa, czy przywłaszczamy sobie treści z internetu? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to kontakt SMS-owy z nami, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to adresy internetowe naszej audycji. Moim pierwszym gościem jest pan Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy. Witam pana bardzo serdecznie. Witam również pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Czy to jest zjawisko rzeczywiście tak szalenie rozpowszechnione, czy może my dziennikarze trochę dramatyzujemy? No niestety obawiam się, że nie ma tutaj przesadnej reakcji ze strony dziennikarzy. To zjawisko, które badamy w ramach Izby Wydawców Prasy, jest niestety bardzo nagminne i bardzo często wykorzystywane w sposób nielegalny. Tak jak pan redaktor wspomniał we wstępie, funkcja copy-paste wykorzystywana jest bardzo regularnie przez wszystkich. I niestety, pomijając już użytkowników indywidualnych, których prawo jest trochę większe do korzystania osobistego, to również przez wiele firm, podmiotów, które opierają swój model biznesowy właśnie na tym, że wykorzystują treści tworzone przez innych, a zamieszczając obok nich reklamy, zwiększają ruch do siebie i generują sobie przychody, nie dzieląc się w żaden sposób z tym, kto sfinansował powstanie tych treści, z wydawcą, z dziennikarzem. To jest tylko kopiowanie, czy także, nie wiem, takie troszkę poprawianie tekstów, że weźmiemy pół tekstu, dopiszemy dwa zdania i właściwie to nasze? Tych typów naruszeń jest co najmniej kilka, tak? Poczynając od takiego najbardziej wyraźnego poprzez zamieszczanie na przykład całego wydania danego czasopisma czy gazety w internecie, gdzie użytkownik może z tego skorzystać, przeczytać całość, nie kupując w ogóle gazety, kończąc oczywiście na takiej formie, bym powiedział, bardziej subtelnej, polegającej na opracowaniu tekstu. Tylko zapomina się o tym, że ustawa o prawie autorskim wyraźnie mówi, że opracowanie jakiegoś utworu wymaga, jeżeli ma rozpowszechniane, zgody twórcy tego utworu pierwotnego. O tym się zapomina. Te znaczki, copyright i ten to kółeczko z literką P, myśli pan, sprawę załatwią? To zostało wprowadzone w jednym celu. Mianowicie generalną zasadą jest to, że twórca, posiadacz praw do utworu, musi wyrazić zgodę na jego kolejne wykorzystanie. Chyba że takie wykorzystanie jest możliwe w oparciu o przepisy o tak zwanym dozwolonym użytku uregulowane w ustawie. Jednym z tych przykładów dozwolonego użytku jest tak zwany użytek prasowy, czyli możliwość dokonania przedruku w prasie, radiu i telewizji w celach informacyjnych już rozpowszechnianych utworów. Przy czym można rozpowszechniać aktualne artykuły na tematy polityczne, religijne i gospodarcze, tylko wtedy, kiedy wydawca tego wyraźnie nie zastrzegł. Od wielu lat spór toczył się właśnie wokół tego słowa wyraźnie. Korzystający z tego wyjątku, powołujący się na niego, twierdzili, że zastrzeżenie w stopce redakcyjnej czy w jakimś regulaminie jest niewystarczające. Te znaczki w sposób wyraźny zamieszczone przy każdym artykule od razu powinny tę kwestię rozstrzygnąć, aby dalej nie było tego sporu, co to znaczy wyraźnie. No bardziej wyraźnie nie da się już zakazać rozpowszechniania tego utworu. Państwo postulują po prostu przestrzeganie prawa, czy trzeba pisać nowe prawo? Prawo oczywiście nie jest doskonałe i nie jest dostosowane do dzisiejszych czasów i do tej rewolucji internetowej. Ale nawet to prawo, które jest w tej chwili, niestety nie jest egzekwowane. I to są jak gdyby dwa problemy. Oczywiście zmiana prawa byłaby skazana, ale też przynajmniej to prawo, które w tej chwili obowiązuje, powinno być egzekwowane, a tak się niestety nie dzieje. Jacek... Także zmiana prawa oczywiście tak, ale jego egzekucja już nawet tego niedoskonałego prawa dzisiaj też bardzo kuleje i to jest też duży problem. Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy był moim pierwszym gościem. Słyszymy się z panem w podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. A my przy tej okazji sprawę stawiamy tak. Czy my indywidualnie przywłaszczamy sobie treści z internetu? Proszę do nas telefonować. Numery państwo znają. Przecież już w szkole jesteśmy uczeni tego, że taka mała kradzież, drobne oszustwo, to nic wielkiego. Osobiście nigdy w szkole nie ściągałem, a jednak studia ukończyłem i to nie najgorsze, pisze do mnie słuchacz podpisujący się imieniem Marek. Czy przywłaszczamy sobie treści z internetu? O to dziś państwa pytamy. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to kontakt SMS-owy z nami. Za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy. Za, a nawet przeciw. Pan Bogdan pierwszy zabiera głos w naszej dyskusji. No, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Rzecz jest taka. Chcę powiedzieć, że nie dzwoniłem do was już nie wiem ile, może tysiąclecie niech będzie, się kłania. Ale proszę bardzo, nie będziemy kopiować demokracji. Proszę kopiować podręczniki sprzed 89 roku. Wszystko co możliwe. Atlasy, geografię, historię, fizykę, wtedy, kiedy było wszystko państwa, to znaczy jako narodu polskiego, jako, no nie, jako ktoś społeczeństwa. To, ktoś to napisał, ktoś to opracował, ktoś pana, to wydał. Proszę pana, sekundę. Ja się uczyłem z tego. Moja córka ma dzisiaj 18 lat, proszę pana, i ona połowę tego nie wie, co z tego internetu ściągnie. A ja jej daję swoje podręczniki sprzed 89 roku. Ale kiedy się pan kupił? Ja? No. Ja mam swoje z podstawówki, mam swoje ze średniej, mam swoje jeszcze z moich studiów, proszę pana. Dziękuję panie. Zaraz, sekundę. No. Chwileczkę, proszę pana. Wtedy wszystko było społeczeństwa. Proszę kopiować tamte, jeżeli mają BN jako branżowa norma, i 89 rok albo mniej, śmiało było społeczeństwa polskiego. A dzisiejsze, możecie, mój profesor mówi ze średniej tak o. Proszę pana, mówi panie Bogdanie. Myślę, że... Wy to byliście jeszcze tym... Panie tymi, Bogdanie. Tymi uczniami halo. Naprawdę dobrze wychowanymi. A reszta po was, to nie ma co tam sobie szukać nawet. Panie Bogdanie, ja myślę, że nie do końca jest... Panie Bogdanie, halo! Śmiało kopiować na kopiarkach i się uczyć z nich. Dziękuję, panie Bogdanie, może już... Tak? Dobrze. Udało się. Pan Bogdan, myślę, że nie do końca ma pan rację, panie Bogdanie, bo to jednak czyjaś własność była. Pan Andrzej na naszej antenie, halo? Witam serdecznie, pozdrowienia dla słuchaczy i dla pana redaktora. Ja już kilkakrotnie dzwoniłem z takim apelem, z propozycją, aby słuchacze Trójki, internauci wypowiedzieli się, czy internet daje więcej dobra czy zła? Mhm. Takie ogólne pytanie. A odpowiadając na pytanie, mówię oczywiście internet w tej formie, jak w tej chwili jest realizowany, czyli totalnej wolności, bez kontroli. I tutaj jest też troszkę ukryta odpowiedź, bo przecież gdyby internet był tak zorganizowany, że jeżeli ja się nazywam, tak jak się nazywam, mieszkam tu, gdzie mieszkam i cokolwiek wykonuję w sieci, to każdy, ale to każdy może stwierdzić, na przykład, jeżeli było zdjęcie, załóżmy, ładnego kwiatu, który mi się podobał i chciałem to zdjęcie mieć, to jestem podpisany, gdzieś zarejestrowany, że byłem tam, na tej stronie i to zdjęcie skopiowałem. Podobnie z tekstem, z wszystkim. Ktoś, kto będzie wiedział, że pobrany plik programu, który jest przez kogoś wcześniej spiratowany, tak, i dostępny w tej chwili na jakimś tam serwisie pobraniowym i go kopiuje, tak, pobiera go, nie zastanawiając się, czy to jest kradzione, skąd to zostało pozyskane, jeżeli będzie wiedział, że jest podpisane, że on to wziął, dwa razy się zastanowi nad tym. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Wydawcy zamiast protestować sami powinni się zmienić, pisze do mnie pan Łukasz. Internet spowodował już rewolucję w każdej dziedzinie. A co mają powiedzieć wydawcy tradycyjnych atlasów, encyklopedii, przewodników turystycznych? To z listu od pana Łukasza. Telefonuje do mnie pani Eulalia. Halo? Dzień dobry panu, witam państwa. Ja na co dzień zajmuję się badaniem wpływu internetu na procesy demokracji, ale to jest troszkę inny temat. Przy tej okazji chciałabym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Mając zajęcia ze studentami na uczelniach wyższych, między innymi na uczelniach państwowych, jestem naprawdę zaskoczona, jakim problemem dla studentów jest ściąganie i plagiat. Zupełnie są zaskoczeni, kiedy wymagam od nich ich własnych myśli, ich własnych kreatywności i staram się oceniać to, co po prostu wnoszą do powtarzać jest, wie pani, łatwiej. Oczywiście, że tak, ale oni zupełnie jakby nie widzą problemu, tak? I myślę, że tutaj jest ta pewna świadomość, jednak braki tej świadomości są duże. Ja studiowałam w Anglii na uczelni i tam system jakby antyplagiatowy jest szalenie rozbudowany, funkcjonuje już od wielu lat i nie ma w ogóle nawet żaden student pomysłu, żeby próbować plagiatu, tak? Ponieważ to w ogóle jest nieakceptowane i też system świetnie to wychwytuje. A drugą kwestią, na którą chciałam zwrócić uwagę, jest z kolei jakby trochę druga strona medalu. Tak jak państwo mówią o, nie wiem, swoich, powiedzmy, artykułach jako dziennikarze, czy swoich audycjach, czy swoich produktach, ja też mogę powiedzieć jako przedstawiciel świata naukowego, że piszę artykuły. One są potem przez czasopisma publikowane w tak zwanym JSTOR, gdzie pobierana jest potem opłata na przykład za mój artykuł, z czego ja oczywiście nic nie mam. Też jakby trochę dzieje się to bez jakby mojej świadomej zgody. To też jest bardzo ciekawy wątek i na to chciałam zwrócić uwagę. To też jest, myślę, przywłaszczanie. Zawsze mam problem z Facebookiem, pisze do mnie pan Grzegorz. Portale z jednej strony zachęcają do udostępniania ich postów dalej, jednak jeśli udostępnię na fanpage firmy, zwiększam ruch na stronie cudzą treścią. Co prawda zwiększam klikalność na czyimś poście, podając link, ale zapewne ja zyskuję na tym więcej. I nie wiem, czy kradnę, ale udostępniam, bo niektóre treści uważam po prostu za ciekawe dla moich odbiorców. To z listu od pana Grzegorza. Rzeczywiście sporo jest zawiłości w kwestiach internetowych, portali społecznościowych, przesyłania sobie tekstów i posługiwania się nimi, ale myślę, że trzeba stosować taką po prostu ludzką przyzwoitość. Pan Piotr na antenie, halo? Panie Piotrze? A pan Marek jest? Halo? Pan Marek jest. To słuchamy pana, panie. Dzień dobry, panie redaktorze. Obawiam się, że pomysł, który może się wydawać dobry, całkowicie zablokuje swobodę dyskusji w Polsce, ponieważ uniemożliwi on porównywanie tekstów publicystycznych, które są w internecie, z dawnymi tekstami. Gazeta Wyborcza umyśli sobie znak copyright i ja nie będę mógł porównać bieżącego tekstu z tekstem, który był 5 lat temu opublikowany, ponieważ nie będę miał do tego prawa. I to chyba tylko o to chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim kierunek bibliotekoznawstwo i komunikacja społeczna, pisze do mnie pan Kuba. I proszę sobie wyobrazić, że nawet na przedmiocie ochrona własności intelektualnych 90% prac które oddawaliśmy, by zaliczyć semestr, było niemal w całości skopiowane z internetu. Pan Jakub do mnie telefonuje, halo? Halo, dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. Chciałbym tylko taką moją małą uwagę rzucić, ponieważ temat plagiatów na studiach jest bardzo popularny, tak. Ale bierze się to częściowo z tego, że wymaga się od studentów produkowania niesamowitych ilości treści, kompletnie zbędnych, czyli po prostu powielania cały czas tego samego. Na pewne tematy nie można już napisać wiele więcej i ja osobiście, kiedy to studiowałem, wielokrotnie po prostu zdawałem sobie z tego sprawę, że albo jestem po prostu skazany na powtórzenie tych samych tez, tych samych teorii, tych samych nawet często wniosków, co inni moi poprzednicy. A kiedy się wymaga od studenta napisania w ciągu tygodnia 5 takich referatów i następnych jakichś prac zaliczeniowych, bardzo trudno jest wtedy coś do czegoś nowego dojść. I stąd się bierze też nasze takie studentów zblazowanie po prostu. Że no dobrze, ale czy to tłumaczy na przykład właśnie ściąganie z internetu treści i oddawanie jako swoje? No proszę pana, ja osobiście wtedy to postrzegałem za przykrą, ale po prostu niestety konieczność, żeby nadgonić po prostu z materiałem. Po prostu nie jesteśmy uczeni, my młodzi ludzie, po prostu wytwarzania własnych opinii i ich jakiegoś logicznego spisywania, tylko po prostu jest ważne, żeby zaliczeniowo być cały czas. A widzi pan, a pan jednak wytwarza własne myśli i opinie. Dziękuję panu za ten telefon. Pracuję jako grafik i notorycznie zdarzają się klienci, którzy przynoszą mi zdjęcia z internetu i gdy ich pytam, skąd to wzięli, mówią z Google. No właśnie, to pan Krzysztof do mnie tak napisał. Pan Mariusz do mnie telefonuje. Halo? Witam, witam. Witam słuchaczy, witam pana. Nie wiem, czy ten temat został już poruszany odnośnie internetu. Chodzi mi o to, że łatwo byłoby rozwiązać tą sprawę, gdybyśmy nie byli anonimowi w internecie. Gdybyśmy na przykład logowali się przed wejściem do internetu jako Tomasz Kowalski, to wtedy każdy po prostu by pilnował tego, żeby nie ściągać takich treści. Wie pan, co pan proponuje? Wie pan, jaki byłby krzyk, że ogranicza się wolność w internecie? Wie pan, jaki byłby krzyk? Wie pan, wolność jest zawsze w pewnych ramach, między innymi w ramach prawnych. Także jeśli ktoś przekracza te ramy, to już to nie jest wolność. No. Także tylko działanie po prostu na szkodę społeczeństw. Także można by było ewentualnie to w ten sposób rozwiązać. A pan Tomasz do mnie pisze, jedyne co zmienić, to moim zdaniem szybkość wydawania wyroków. Sam pisałem różne artykuły w różnych miejscach i wiem, że boli, jeśli ktoś kopiuje, ale gdyby była łatwa możliwość szybkiego uzyskania wyroku, byłoby to pożądanym rozwiązaniem. Pan Konrad, halo? Halo, witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki, pozdrawiam pana redaktora. Sytuacja jest skomplikowana, ja powiem tak, jestem wydawcą, jestem osobą, która publikuje w sieci, która ma serwis internetowy i która, co ważne, zatrudnia ludzi. Jest to o tyle istotne, że ponoszę koszty zatrudnienia osób, czyli ponoszę koszty wytworzenia informacji. Że tak powiem, ktoś siedzi fizycznie w redakcji, tworzy informacje, jest zatrudniony na 8 godzin, przychodzi, pisze informacje, tworzy newsy na internet, czyli coś publikuje. Doświadczam z jednej strony kopiowania treści, czyli jest sytuacja, w której na przykład widzę, że moje treści produkowane przeze mnie w jakiś sposób, czyli przez moich redaktorów są powielane w internecie, więc z jednej strony rozumiem oczywiście obawę wydawnictw, ale powiem szczerze, że to jest sprawa skomplikowana bardzo, dlatego że z drugiej strony jednak jest kwestia, że te informacje przepływają bardzo luźno, czyli nawet jeżeli stworzy ktoś u mnie jakąś informację, wykryje coś powiedzmy, bo jestem serwisem, który zajmuje się bardzo wąską branżą i pewne informacje wykrywa. No, nie chcę dokładnie mówić w tym rzecz, ale generalnie wie pan, ale jest taka regułka, jak napisał, jak dowiedział się, jak... Prawda? Tak, to prawda. To jest rzecz, która by bardzo pomogła na pewno, ponieważ ja generalnie z mojej strony powiem szczerze, że nie widzę problemu w kopiowaniu, jeżeli byłoby to tylko uwzględnione w jakiś niewielki sposób. Nawet nie mówię, że to musi być jakoś tam strasznie linkiem podane. Tylko powiedzmy, nazwa serwisu się pojawi. Ja już bym był zadowolony w zupełności z takiego faktu. Natomiast obawiam się, że próby jakiegoś większego wymogu, czyli blokowania treści poważnych spowodowałyby ograniczenie informacji, przepływu informacji. Prawdopodobnie komplikowałoby to życie w internecie, ponieważ internetu nie wydaje mi się, że nie da się tak łatwo uregulować. Mm-hmm. Wydaje mi się, że mm-hmm. trzeba jednak to podejść bardziej ludzko i szukać sposobu takiego, który zadowoli jednocześnie i twórców, i jednocześnie użytkowników treści, żeby nie zablokować przepływu informacji w internecie. W tym kierunku należy iść. Dziękuję, panie Konradzie. Proszę teraz posłuchać pana Wojciecha Fuska, zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Jesteśmy za tym, żeby działać, żeby nareszcie zrobić porządek z kradzieżą treści w internecie, ale nie dołączyliśmy się z tego prostego powodu, że po pierwsze my sprzedajemy nasze treści, nie wszyscy wydawcy to robią, my sprzedajemy nasze artykuły, mamy je za paywallem, nie widzimy powodu, dla którego mielibyśmy rozróżniać jedne artykuły jako bardziej chronione, drugie mniej. Wszystkie nasze artykuły są tak samo chronione. Po drugie uważamy, że jest prawo prasowe i tego prawa trzeba przede wszystkim przestrzegać i o to walczyć. Tam wszystko jest w miarę, akurat w tej działce jest dość dobrze opracowane. Nie wydaje nam się, żeby trzeba było teraz wyodrębniać 5-7% czy ileś tam. To zagmatwanie dla nas jest za duże. My uważamy, że trzeba przestrzegać tego, co jest. Chcemy chronić wszystkie nasze treści. Nie chcieliśmy się tutaj bawić w oznaczanie specjalne artykułów, ale jeszcze raz na koniec podkreślę, że jesteśmy bardzo za, trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy. To pan Wojciech Fusek, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Telefonuje do mnie pan Zbigniew, halo? Dzień dobry, witam cię, Jackie, kochaną. Wie pan co, miałem się rozwodzić dłużej, ale zapytam w paru słowach. No. Pamięta pan, niedawno dzwonił taki pan, który tam jeszcze z czasów komuny tam mówił o tych podręcznikach, nie? Ja panu powiem coś takiego, on ma sporo racji, dlatego że, żeby nie kopiować z internetu, czy z książek, bo to jest obojętnie, bo my żeśmy kiedyś kopiowali, jak nie było internetu, z książek, to żeśmy czytali. Na kserokopiarkach, tak. Tak, ale nie, chodzi o co innego. Wie pan co? Żeby człowiek nie kusił się do skopiowania czegoś, tylko jakby do pomocy w jakimś temacie, to potrzebuje dobry system edukacji. Aha. U nas nie ma systemu edukacji. Ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że ja mam skończoną zasadniczą szkołę zawodową, zwykłą, nie? A mój syn ma magistra, tytuł magistra i poziom wiadomości, które on posiada, a które ja posiadam, to wie pan co? Ja uważam, że w dzisiejszych czasach magistrów się produkuje, proszę pana. Ja nie mówię o wszystkim. Panie Zbigniewie, niech pan będzie dobry dla syna. Niech pan będzie dobry dla syna. No, to niech pan zobaczy, czego uczą i w jakim tempie jest to nauczane. Niech pan będzie dobry dla syna. Dziękuję za telefon. Za, a nawet przeciw. Kolejny gość naszej audycji, pan Tomasz Grucelski, adwokat i rzecznik patentowy Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Czy dziennikarze, teksty publikowane są wystarczająco w naszym kraju chronione? Co do zasady, ochrona jest taka sama w Unii Europejskiej i wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Aczkolwiek przepisy nie są do końca jasne i ich interpretacja do tego jest często odmienna przez dziennikarzy, czy też przez osoby, które chcą z tego korzystać. Czy wykorzystując funkcję kopiuj-wklej po to, żeby napisać wypracowanie synowi w szkole, to ja już naruszam prawo, czy nie? Znaczy, tutaj pan stosuje tak zwany plagiat, czyli jak najbardziej tak, chyba że mówimy tutaj o takiej sytuacji, gdzie to jest dokładnie wskazane, że jest to cytat. W takiej sytuacji no, nie będzie tutaj mowy o plagacie, ponieważ co najwyżej będziemy mieli do czynienia z oceną niedostateczną. I nawet w wypracowaniu szkolnym, jak nie zaznaczę, że to cytat, to też już przestępstwo? Kwestia, czy to jest przestępstwo, czy to jest na przykład naruszenie prawa, które może być dochodzone na drodze postępowania cywilnego, to są też dwa odrębne tematy, dlatego że jeśli my naruszamy czyjeś prawo autorskie, to niekoniecznie popełniamy przestępstwo. Jak pan się odniesie do takiego twierdzenia, które jest dosyć powszechne, że to, co w sieci, to publiczne? Oczywiście musimy brać pod uwagę, co w sieci, dlatego że no, publiczne, jak najbardziej jest publiczne, tylko jak z tego korzystamy. Jeśli korzystamy w sposób niezgodny z prawem autorskim, czy też no, chociażby z takimi zwykłymi dobrymi obyczajami, to należy to uznać za naganne. A jeżeli korzystamy zgodnie, czyli mówimy jak napisał, jak powiedział, jak fotografia pochodzi stąd i stąd, to już wtedy jest dobrze? Również nie, dlatego że tak zwany dozwolony użytek musi nie naruszać praw uprawnionego z tego prawa autorskiego, czyli na przykład autora. Jeśli ktoś bez zgody autora publikuje zdjęcie, nawet mówiąc, że jest to zdjęcie tego autora i korzysta z tego w sposób na przykład komercyjny, no to wtedy będzie to naruszenie prawa. Czy prawo jest w stanie opanować taką sytuację, gdzie setki, właściwie miliony zdjęć publikowanych, ściąganych z internetu jest umieszczane na portalach społecznościowych, na różnych stronach? Miliony tekstów jest w ten sam sposób traktowane? Czy to już wymknęło się prawu spod kontroli? Prawo samemu w sobie się nie wymknęło spod kontroli, dlatego że prawo... mówi konkretnie o danym przypadku. Wymknęło się z kontroli według mnie bardziej to, że w tej chwili nie można występować przeciwko wszystkim. Gdyby tak było, to myślę, że uprawnieni z praw autorskich by całe życie spędzili w sądzie. No, internet daje kompletnie inne możliwości niż wcześniejsze media i w tej sytuacji wiadomo, że nie jest to możliwe. Tylko jest różnica między tym, czy to jest możliwe ogólnie, a czy w danej sytuacji można dane prawo egzekwować. Dlatego, że to, że 100 tysięcy osób narusza prawo, a tylko przeciwko jednej na przykład zostanie złożony pozew, nie wyłączy w danej sytuacji właśnie tego, że ten pozew będzie skuteczny i ta osoba na przykład będzie musiała zapłacić odszkodowanie, mimo że 100 tysięcy innych osób nie musi. Kary są srogie? Czy to takie umowne kary, że tam, nie wiem, 100 zł grzywny? No, w Polsce raczej sądy są dość łaskawe dla naruszających, bo za granicą trochę to bywa już mniej łaskawe. Tomasz Grucelski, adwokat i rzecznik patentowy Kancelarii JW. Rzecznicy patentowi był moim drugim gościem. Słyszymy się w końcówce naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Czy przywłaszczamy sobie treści z internetu? Oto dziś Państwa pytamy. 2273 to numer naszego telefonu. 71335 to kontakt SMS-owy z nami. A za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Czy przywłaszczamy sobie treści z internetu? Kończyłem liceum pod koniec lat 90. i już wtedy kopiowanie tekstów znalezionych gdzieś w internecie było popularne. Technologia przychodzi jednak na ratunek. Są duże bazy danych, dzięki którym można takie teksty zweryfikować, pisze do mnie pan Sławek. Za, a nawet przeciw. Czy przywłaszczamy sobie treści z internetu? Oto dziś Państwa pytamy. W tej części programu pierwsza na antenie pani Barbara. Halo? Pani Barbara? Nie słyszymy się z panią Barbarą. A pani Ewa jest? Jest. To słucham pani. Dzień dobry. Ja zgadzam się z trzema osobami, które dzwoniły wcześniej. Jeden pan, który opowiadał, że osoby, które pokończyły szkoły zawodowe, mają większą wiedzę od niektórych magistrów. Zgadzam się w tym w 100%. Następna sprawa, która właściwie spowodowała tę lawinę ściągania wiadomości z internetu, to jest nasza edukacja już w szkołach podstawowych. Ogromne spustoszenia zrobiły te reformy, które nauczyły dzieci uczenia się w zasadzie pod testy. Wchodzą do internetu, nie jest zupełnie to kontrolowane. Nauczyciele nie sprawdzają, czy jest to wiedza książkowa, czy to jest wiedza zdobyta, przemyślana. Nie to powie pani, wspaniałe. Jak się odpowiada tak i nie, no to jak sprawdzić to przemyślenie, prawda? No, bo to jest nauczyciel, który ma edukować i ma jednocześnie uczyć. Proszę zauważyć, dawniej w czytelniach był tłok, zdobycie jakiejś książki. Teraz mamy internet. Dobrze, to wszystko ładnie, pięknie, tylko że najczęściej to są na brykach. Wszyscy uczą się na brykach, nie na wiedzy, nie przez przemyślenia, nie przez dyskusje, które odbywały się w szkołach, czasami bardzo burzliwe. W tej chwili nauczyciel przychodzi i sprawdza, czy jest napisana praca. A gdzie ta praca, skąd ta praca i skąd te przemyślenia, nie zada nawet pytania. A skąd ty to wiesz? Dlaczego taką właśnie tezę postawiłeś? A dlaczego tak myślisz? Tak. A dlaczego tak myślisz? Dlaczego jesteś w kontrze do całej klasy na przykład? Albo nie. Albo nie. Dziękuję pani Ewo za to pytanie. Każdy, kto jest zwolennikiem wielkiej swobody i kopiowania, niech najpierw sam coś wytworzy w pocie czoła i dużym wysiłkiem, a dopiero później się wypowiada, czy kopiować bezprawnie, czy nie, pisze do mnie pani Maria. Pan Krzysztof na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Ja taki jestem mało internetowy, że tak nazwę ogólnie, ale... Dobrze, tolerujemy takich też. No jest ich sporo, sporo nas jest. Natomiast przeraża mnie troszeczkę, bo to mi się też kojarzy, takie propozycje w dzisiejszych czasach, gdzie z powodów finansowych no, dostępność do informacji zmniejsza się. No, ilość bibliotek takich właśnie publicznych, tak jak pan mówił, że przed 89 wiedza była społeczna. Ona z natury jest rozproszona własnością narodową czy społeczną. Natomiast no, pytanie, skąd pochodzą środki, bo ci, co mają te tantiemy, oni dążą do maksymalizacji zysku, jakby wyłączenia reszty społeczeństwa z partycypowania, czyli bardzo niezdrowa sytuacja będzie narastać, dlatego że coraz więcej ludzi ma żyć w matryksie, to znaczy likwidowana gospodarka, nie wiem, kopalnie, sprzedawane lasy, ziemia za chwilę pójdzie w ręce obcych, już nie będę tu filozofował, ale po prostu mówi się tym wykształconym ludziom, że będziecie mieć tantiemy z waszej produkcji, tylko pytanie, oni są bytami fizycznymi dalej, jeżeli nie będą mieli, ja tylko jeszcze krótko to jak pan będzie kopiował, nie opłacając na przykład tej złotówki za to skopiowanie czyjegoś artykułu, To znaczy, ja ją opłacam w ten sposób, że bronię na przykład polskiego przemysłu i ludzie mają się utrzymywać z tego, co mamy, lasów 1/4 Polski, złoża naturalne, nie dać sobie ukraść kopalni, nie dać sobie sprzedać ziemi, nie dać sobie zniszczyć rolnictwa, tylko z tego się może naród utrzymywać, bo kto będzie płacił? W Ameryce mój znajomy łowił pstrągi w rzece, wszedł do lasu załatwić potrzebę fizjologiczną, podszedł facet z długą bronią i przewulgarnie go przegonił, więc znajomy przeniósł się na brzeg, myśląc, że jest bezpieczny, a on jeszcze wulgarniej zamknął dubeltówkę i mówi, brzeg też jest mój. Rozumie pan? Czyli rozumiem. Spływaj, powiedział, to było 20 lat temu. Rozumiem, panie Krzysztofie. Pan Waldemar do mnie pisze, anonimowe kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów często sprzyja rozpowszechnianiu informacji nieprawdziwych, a później słyszy się na przykład od polityków, że coś wyczytał w internecie. Pani Joanna na naszej antenie, halo? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja z taką ochroną informacji w zasadzie długo mam do czynienia, bo w pracy ze studentami jest to dość żywy temat. I tak im dłużej o tym myślę, tym bardziej dochodzi do mnie, że chyba w obronie studentów, ale inaczej niż dotychczas. Myśl moja dotyczy jednego zdarzenia, kiedy studentka, moja magistrantka oddała mi pracę, która była w 70% zgodna z internetem, czyli dokładnie było 70% kopiuj wklej. I kiedy do niej zadzwoniłam i powiedziałam o tym i powiedziałam, że oczekuję pracy samodzielnej, ona na mnie ryknęła i miała do mnie pretensje, że po co ona ma pisać własny tekst, jeśli to wszystko jest w internecie. Trzeba było dwójkę postawić, proszę pani. Jakby to jest jakby inna kwestia, natomiast ona dała mi sporo do myślenia, jej sposób, w jaki ona tłumaczyła, że to jest żenujące, że ja oczekuję od niej własnego myślenia. Tak. A to powiem więcej, że wcale nie była taka najmłodsza, tak jak na studentkę, bo miała około 28-30 lat, ale dała mi do myślenia, że w sumie kto ma młodym ludziom powiedzieć, co to znaczy ochrona danych i dlaczego to jest ważne, że w sumie rzeczy, które są dla mnie oczywiste, czasami nie są oczywiste dla innych ludzi. Jeśli ktoś nie doświadczy na własnej skórze takiej kradzieży, myślę, że może nie być po prostu świadomym tego. To nie zwalnia z odpowiedzialności oczywiście. Dziękuję pani Joanno. Tak. Dziękuję pani Joanna. Następni słuchacze czekają, a ja tutaj mam list od pana Wiktora. Plagiaty wśród studentów to troszkę kamyczek do pani podwórka. To tylko jedna strona medalu. Plagiatują też ich nauczyciele. Plagiaty wśród pracowników akademickich i to nie tylko plagiaty doktoratów, habilitacji czy artykułów naukowych, ale także materiały dla studentów zerżnięte z internetu. Pan Robert telefonuje do mnie. Halo? Panie Robercie? A pani Agata? Pani Agato? Dzień dobry. Dzień dobry, pani Agato, słucham. Kwestia kopiowania treści z internetu, oczywiście uregulowanie odpłatności za to jest bardzo istotne, natomiast jest taka sprawa, o której nie wiem, czy ktoś pomyślał. Młodzież licealna i studenci mają absolutny brak umiejętności pracowania z tekstem źródłowym. Oni nie wiedzą, co to jest tekst źródłowy, ponieważ kopiują już czyjeś. A wie pani, czyja to wina? Opinie z internetu nas, rodziców, nauczycieli, dostępności tego wszystkiego, oczywiście, tak. Natomiast zjawisko jest ogromne i widać to, kto ma młodzież w wieku gimnazjalnym czy licealnym, przygotowującą się do matu i do egzaminów, ten wie, że bolączką ogromną nauczycieli, wychowawców jest to, że nieumiejętność pracy z tekstem źródłowym, chociaż to jest mapa, czy to jest, nie wiem, obojętnie jakie źródło, jest absolutny paraliż na tym etapie. Proszę posłuchać teraz pana Wiesława Gałązki, Zdolność Śląskiej Szkoły Wyższej. Wprowadzone regulacje są istotne przede wszystkim dla wydawców. Będą stanowiły podstawę do roszczeń pomiędzy nimi, kiedy któryś z wydawców czy portali wykorzysta cudze prawa autorskie nieodpłatnie. Natomiast dla przeciętnego czytelnika prasy czy serwisów internetowych niewiele to zmienia. W gruncie rzeczy będą mogli internauci nawet cytować pewne sformułowania, to regulamin tutaj reguluje, jakiej wielkości te cytaty powinny być i dobrze, gdyby internauci się tym zapoznali. No w każdym razie nie powinno te ich wpisy prowadzić do tego, by ktoś inny nie czytał, czy nie kupował pracy, czy nie czytał w portalach określonych treści. Nie sam jestem autorem, więc oczywiście rozumiem intencje autorów, że każdy chce jednak mieć zapłatę za swoje dzieło. Niemniej mam tutaj taką refleksję. Mianowicie dziennikarze dysponują informacjami. Zakłócili się niedawno takimi informacjami, że lekarze nie mający umów odmawiają otwierania gabinetów. Wytykali niedotrzymywanie przysięgi Hipokratesa. A gdzie jest misja dziennikarska w takim momencie? Dlaczego sami nie chcą za darmo swoich treści oddawać? To takie tylko celem refleksji. No, cenna refleksja, ale ci dziennikarze też za coś muszą żyć. Wiesław Gałązka, Zdolnośląskiej Szkoły Wyższej do mnie. Mogli go państwo posłuchać. Ściąganie, przywłaszczanie cudzych treści to zwykła kradzież i świadomi ludzie z zasadami nigdy tego nie zrobią, bo to zwyczajny wstyd, napisała do mnie pani Beata. A na antenie pan Roman, halo? Panie Romanie? Dzień dobry. Słucham pana. Ja tutaj chciałem jednak w drugą stronę, bo ja jednak jestem za tym, żeby ściągać, żeby ściągać i to naprawdę tutaj bym to polecał, zwłaszcza naszym rządzącym, bo tutaj taki przykład dam konkretny. Tutaj Litwini na przykład, oni sobie zaprogramowali zbudowanie gazoportu, później niż my zrobili ten gazoport, w tej chwili już zarabiają, zakontraktowali gaz na poziomie około 380. Wie pan co, ale to nie ściąganie, to jest korzystanie z dobrego przykładu. Dobrze, ale nasi właśnie, którzy jeszcze zakontraktowali też wykonawstwo, źle zakontraktowali. Mhm. Około miliarda mamy strat już w tej chwili. Panie Romanie. Się, ale to jest właśnie też ściąganie, dobra, tak poważnie. No to wie pan, to jest taki temat trochę zastępczy, dlatego że są programy jakieś internetowe, które można kupić, gdzie można te prace podłączyć, tutaj sprawdzić. Dobrze, ale wie pan co? I to jest kwestia prawa do gada, a tak jak ktoś tam powiedział, że i studenci, i pracownicy ściągają, a to jest kwestia, dlatego chyba mi się wydaje, że zrezygnowaliśmy z jakiegoś wychowania, z jakichś norm stałych, do których się kiedyś odnosiliśmy, w tej chwili nie ma czegoś takiego. Wie pan co? Po prostu idą na skróty, też idą na skróty, to jest zamiast sobie zdać. No właśnie, mówi pan o aplikacjach, ale naszej przyzwoitości do aplikacji się nie da podłączyć. Pan Mieczysław, halo? Dzień dobry, chciałem zabrać głos. Jestem w całej rozciągłości za tym, żeby każda treść, która jest pobierana z internetu, czy to są zdjęcia, czy to są materiały pisane, czy jakieś filmy, żeby te materiały były odpłatne. Ja sam korzystam bardzo dużo z internetu, bardzo dużo informacji ściągam, jednakże nigdzie nie mogę się doszukać informacji, komu i ile za to mam zapłacić. Uważam, że gdyby była taka informacja, iż zrobił te zdjęcie Iksiński, jestem w stanie się z tym człowiekiem skontaktować i za to zdjęcie zapłacić. A tak wujek Google przesyła mi to za darmo, a naprawdę chciałbym za to zapłacić, ponieważ dużo informacji wykorzystuję z internetu, informacji, których nie mogę znaleźć gdziekolwiek indziej. No, pierwszy taki nasz słuchacz, który tak uczciwie do sprawy podchodzi. Dziękuję panie Mieczysławie. Proszę posłuchać jeszcze pana Marcina Boguckiego, socjologa. Myślę, że no jest to początek jakiegoś ruchu, który ma przynajmniej zwrócić uwagę na problem i na zjawisko, bo mamy do czynienia z podmiotami gospodarczymi czy też osobami prawnymi, które posługują się treściami, których własność intelektualna należy do innych osób prawnych. Więc tutaj mamy też ten taki skrzyp na polu nie tyle indywidualnego odbiorcy, co właśnie między poszczególnymi firmami. Powinno być to w jakiś sposób uregulowane i nie dziwi mnie, że wydawcy chcą ograniczyć ten proceder i w jakiś sposób to spenalizować. To był pan Marcin Bogucki, socjolog. Za, a nawet przeciw. Pora podsumowywać naszą dyskusję. Są ze mną jeszcze raz pan Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy i pan Tomasz Grucelski, adwokat i rzecznik patentowy Kancelarii JWP, rzecznicy patentowi. Witam panów ponownie. Do pana Jacka pierwsze pytanie. W jakim kierunku będzie szedł ten protest, który rozpoczęliście panowie wczoraj? No wiemy już w tym momencie, że coraz więcej wydawców jest zainteresowanych akcją i spodziewamy się, że będą przystępować do tej akcji i również stosować te praktyki, o których piszemy w regulaminie. Mm-hmm. Myśli pan, że wszyscy wydawcy się do tego przyłączą? Bo protesty i takie no już zastanawianie się nad tym się pojawiło przy tej okazji, prawda? Oczywiście, no trzeba wziąć pod uwagę to, że model biznesowy różnych tytułów prasowych jest różny, w zależności od tego modelu wydawcy będą przystępować bądź nie. Niektórym zależy na przykład na tym, żeby ich treści pojawiały się w internecie wszędzie, bo wtedy maszynka jak gdyby się nakręca, ale na pewno większość tytułów takich opiniotwórczych, gdzie powstają treści wysokiej jakości, rzeczowe, gdzie ponosi się duże nakłady finansowe na ich stworzenie, będą do tej akcji przystępować, tak? Przynajmniej takie sygnały mamy już w tej chwili od wydawców. Do pana Tomasza mam pytanie. Dużo spraw jest przed sądami właśnie o kopiowanie treści, o plagiatowanie? Jak najbardziej, tak, sporo. Jaka to jest skala? To są tysiące, miliony? Nie, no to jest myślę, że kilkaset spraw. No nie ma jakiejś takiej dokładnej statystyki, ale jest tego sporo i zakładam, że po już wdrożeniu tego regulaminu będzie ich jeszcze więcej. To są głównie wydawcy, czy też prywatni ludzie, którzy się procesują o takie rzeczy? Głównie wydawcy. I domagają się, jakich kar, jakich odszkodowań się domagają? Jakie to są koszty na przykład takiego bezprawnego korzystania z czyjegoś tekstu? To zależy za każdym razem od tego, kto to faktycznie robi, więc jeśli z danego tekstu korzysta przedsiębiorca, który na tym tekście potem zarobił i to spore pieniądze, nie płacąc autorowi, no to są to adekwatne do tego zarobku kwoty. Jeśli natomiast korzysta z tego jakiś niewielki podmiot, to też dużo mniejsze na pewno są ewentualne odszkodowania. Panie Jacku, myśmy ten państwa protest przenieśli na taki grunt domowy i okazuje się, że nasi słuchacze, których pytaliśmy, czy przywłaszczamy sobie treści z internetu, 63% z nich mówi tak, przywłaszczamy sobie. Co pan na to? No, spodziewałem się takiego wyniku. Spodziewałem się, że na pewno większość użytkowników to robi, bo to pokazują też nasze badania rynku i jak gdyby nasza wiedza to potwierdza. Ja bym tylko nawiązał jeszcze do tych procesów sądowych. Mhm. Problem polega też na tym, że przygotowanie sędziów w materii prawa autorskiego, a to jest tutaj przedmiotem sporu, jest czasami niewystarczające. Ostatnio mieliśmy orzeczenie w pierwszej instancji, gdzie sąd stwierdził, że nie ma dowodu, że artykuły prasowe to są utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Jeżeli tego typu wyroki zapadają, to jest to po prostu sprawa kuriozalna i no, dlatego mówiłem na wstępie, że nie tylko prawo należałoby zmienić, ale także egzekucję tego, co już w tej chwili mamy. Czy możemy powiedzieć coś pozytywnego, że jednak nasza świadomość rośnie, że jednak troszkę mniej sięgamy po cudze w ten prosty sposób kopiuj i wklej, czy jednak jest na odwrót? Na pewno świadomość użytkowników rośnie, bo wiele akcji społecznych jest prowadzonych. Problem jednak nie polega na korzystaniu przez zwykłego Jasia Kowalskiego z treści, bo to jest z ekonomicznego punktu widzenia nie tak groźne. Ale wie pan, od rzemyczka do koniczka. Oczywiście, tylko to nie chcemy tutaj ścigać każdego pojedynczego Jasia Kowalskiego i to nie jest problem. Problemem są te firmy, które oparły swój model biznesowy na wykorzystywaniu nielegalnym, bo bez zgody wydawcy, treści. I jeszcze jedna ważna rzecz w tej inicjatywie, która rozpoczęła się w tym tygodniu. Nie blokujemy w żaden sposób dostępu do treści. Chodzi tylko o to, aby wydawca, który poniósł koszty wytworzenia tej treści, też coś z tego, że to zostanie wykorzystane później w internecie, coś z tego miał, żeby miał środki na reinwestowanie i powstawanie nowych, wartościowych treści. To jest istotne. Użytkownikowi tak naprawdę zwykłemu nic się nie zmienia. Natomiast te portale, te firmy, które wykorzystują to z premedytacją, żeby na tym zarabiać, powinny dzielić się tymi przychodami. A ja myślałem, że pan powie, panie drogi maturzysto, drogi licealisto, przeczytaj, zastanów się i napisz coś swojego. Jak najbardziej tak. To znaczy wszelką twórczość popieramy. I wtedy być może użytkownik, który do tej pory tylko korzystał z cudzych treści, zauważy, że jego też treści są wykradane przez innych, wykorzystywane i być może to zapali jakąś czerwoną lampkę, aby ktoś się zastanowił i pomyślał tak naprawdę, że sam jako twórca niech się poczuje twórcą i niech zobaczy, jak tak naprawdę wykorzystuje się jego treści. Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy i Tomasz Grucelski, adwokat i rzecznik patentowy Kancelaria JWP, rzecznicy patentowi, byli moimi gośćmi. Kłaniam się państwu. Jutro o 12:00 znów audycja za, a nawet przeciw. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max.